وقت خیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام به شما بچه های نازنین و گل خودم. چی کار میکنین؟ ها؟ بازی میکنین؟ نه دیگه، الان وقتی بازی نیست گلگلی های من. الان دیگه باید توی رخت خواب دراز کشیده باشین و به قصتون گوش بدین، بعدم بخوابین. درسته؟ یادت رفته بود؟ آی قربون یادت برم. خب حالا من به یادتون آوردم، باید برین تو رخت خواب دراز بکشین. گلگلی های من یه قصه خیلی خیلی خوشگل دارم. میدونم شما هم با پدر بزرگ مادر بزرگ بازی میکنید. بله قصه ما هم همینه، بازی با پدر بزرگ. پسر گل ما امیر علی پسر خیلی خوبیه. بله اون با مادر و پدر و پدر بزرگ زندگی میکنه. یه روز امیر علی توی اتاقش نشسته بود و با اسباب بازیاش بازی میکرد. پدر بزرگ که همه اونو آقا جون صدا میکردن رفت توی اتاق امیر علی. کنار اون نشست. امیر علی حسابی سرگرم بازی بود. اون قطعه های اسباب بازیشو کنار هم میچید و هر دفعه باهاش یه چیزی درست میکرد، بعدم میزد خرابشو میکرد. در همین موقع پدر بزرگ دستی به سر امیرعلی کشید و گفت: نویه گلم، میشه منم بازی کنم؟ امیرعلی که یه هم بازی براش پیدا شده بود با خوشحالی گفت: بله آقا جون. آقا جون چند تا از اون اسباب بازی ها رو برداشت و گذاشت روی هم و گفت: اینجوری خوبه نوه گلم. امیرعلی گفت: شمام خوب بلدین بازی کنین آقا جون. شمام بچه بودین از این اسباب بازی ها داشتین؟ آقا جون گفت: نه عزیزم. خب من از تو یاد گرفتم. امیرعلی یکی یکی اسباب بازیاشو میداد به آقا جون و اونم یکی یکی روی هم میذاشت تا اینکه با هم یه خونه خوشگل و بلند ساختن. وقتی خونه ساخته شد امیرعلی گفت: وای چقدر بزرگ و خوشگله. بعد یهو خونه رو خراب کرد و گفت: حالا یه چیز دیگه بسازیم. یه چیز دیگه؟ آقا جون گفت: عزیزم از این بازی چی یاد میگیری؟ امیرعلی با تعجب گفت: خب بازی میکنم حوصله‌ام سر نره دیگه. پدر بزرگ دستی به سر امیرعلی کشید و گفت: بله اما باید یه درسم از این بازی بگیری. امیرعلی با تعجب گفت: چه درسی؟ آقا جون عینکش رو از صورتش برداشت، نگاه مهربونی به امیرعلی انداخت و گفت: تو دیگه بزرگ شدی، خیلی از چیزا رو میفهمی. ببین پسرم، این خونه رو تو ساختی و موقعی که آماده شد خیلی راحت خرابش کردی، چون میدونی میتونی دوباره اون رو بسازی. اما وقتی بزرگتر شدی متوجه میشی که خیلی از چیزا رو دیگه نمیشه دوباره درست کرد و اون موقع ممکنه ناراحت بشی و غصه بخوری، اما دیگه نمیتونی کاری انجام بدی. امیرعلی که از حرفای آقا جون حسابی تعجب کرده بود پرسید: مثلا چه کارایی آقا جون؟ مگه آدم بزرگا هم اسباب بازی دارن و بازی میکنن؟ آقا جون لبخندی زد و گفت: نه عزیزم، اما ما آدم ها بعضی وقتا فکر میکنیم بعضی کارها مثل بازی توه و میتونیم دوباره همه چی رو مثل روز اولش بسازیم، اما همیشه اینطوری نیست. مثلا اگه به حرف مادرت گوش ندی و موقعی که از خیابون رد میشی دست مادر رو رها کنی، خدای نکرده ممکنه خطری برات پیش بیاد و دیگه نتونی جبرانش کنی و با خودت بگی: کاش به حرف مامانم گوش میدادم. یا مثلا با کسی دوست بشی که دوست خوبی برات نباشه، بی ادب باشه، بقیه رو اذیت کنه و از تو هم بخواد مثل اون رفتار کنی. امیرعلی گفت بله آقا جون، من به حرف پدر و مادرم گوش میدم، دوستای منم همه خوبن. آقا جون لبخندی زد و گفت آره عزیزم، مثل خودت. حرفای آقا جون به اینجا که رسید صدای زنگ خونه اومد. امیرعلی با خوشحالی گفت احسانه. خب بچه های من، این آقا احسان ما هم پسر خیلی خوب و با ادب و با شخصیتیه. امیرعلی خیلی خوشحاله که این پسر رو به عنوان دوست انتخاب کرده. بله بله بله، امیدوارم شما هم دوستای خوبی داشته باشین. در این حال یادم بگیرین که وقتی بزرگ شدین یه چیزایی رو دیگه نمیشه دوباره خراب کرد و از نو ساخت، مثل اسباب بازیایی که شما دارید خونه سازی میکنیم. نه، پنجره اتاق میذاریم اینجا، فردا میذاریم جایی دیگه، ولی وقتی خونه اصلی، خونه راست رسکی کامل شد، دیگه نمیشه به این راحتی یا پنجرهشو ورداشت جای دیگه ای وصل کرد. میشه ها؟ خب شما در آینده مهندس ساختمون میشین، همه چی رو میتونین درست کنین. قربون شما مهندسای گلم برم. تا فردا شب، خدا حافظ شما.